Ràdio Tiana presenta... Metal. Bona nit, tianencs, tianenques, de tot. Ja estem una nit més aquí. Avui m'ha tocat a mi començar. M'han encolomat el muerto. Ja tocava, home, ja tocava. Però bueno, bona nit, Marc. Bona nit, Joan. Bona nit, Nando. Bona nit, Joan. I bona nit, Ariadna. Bona nit. Es pensava que ens havien deixat. A la segona bueno, va avançuda, no? Sí, a la segona va la avançuda. Cada cop som més gent, tu. Sí, sí, no, sí, d'aquí a poc haurem d'anar al Sant Jordi a fer el grup. Haurem d'ampliar, saps? Ampliar lugar. Sí, bueno, estaríem un poco, haria un poco de frío, eh? A on? En el Sant Jordi. Per què? Perquè, bueno, no. Con la de gente que nos escriben en... ojo. Jo he d'agrair al Marc... Un Marc? No sóc jo i no és el Cobra. O sigui que hem d'agrair a un Marc que ens va escriure arrel de posar el ZZ Top. Això sí. O sigui, hi ha algú... Com va arribar fins allà, no ho sabem. Si tornarà, tampoc ho sabem. Home, jo espero que torni, a mi em va dir que sí. Calimetal, ese gran desconocido. rockybirras.blogspot.com, ese gran incomprendido, que no deixen missatges. Sí, bueno. Quants mesos portem? No ho sé. I només ens ha agregat una persona al Messenger. Bueno, però això... Si tenim que viure de la gent que... Això és el que menys em preocupa. El Messenger és el que també, menys però m'agradaria que la meva... Tu el que vols és conèixer gent, conèixer noies. No, jo el que vull és que... Fem una crida. Noies que us agrada el metal. Escolteu! Jo el que vull és que la nostra sabidoria musical la compartir amb tota... amb tota Tiana, amb tota Badalona, amb tot el món. Mundial. Amb tot... amb tothom. Tu el que vols és lligar, tio. Tu el que vols és lligar. Amb tothom. I pelota. Vale. No hi ha més. No bueno, hi ha més. Per no tant, més. Et recomanaria un parell de pàgines d'internet. No me deja entrar, estoy excluido. Què hauràs fet? Bueno, va, anem per la música, tio, perquè hi ha molts temes, que escoltar avui. Los animales no me gustan. I... No som unes potes, sí. Bueno, venga, va. No anem bé, tio. Vinga, va, la primera cançó, Marc, va. Va, anem a per la primera, l'escoltem. Alison Avenue. I després et comento. I am right. t'ha semblat Allison Avenue? Està molt bé. T'agrada? Sí, no està pas malament. T'imagines com pot ser la noia? Sin pelos en el sobaco, seguro. Bueno, depèn, si és alemana. Ara estamos diciendo que las alemanas son un poco guarras. No, guarras no. De forma de arreglarse. Guarras no, que tienen pelos en los sobacos. Ah, vale, vale. No estamos diciendo nada más. No, com te l'imagines tu, aquesta noia? Morena. Morena, anem bé. Cabell negre, llarg. En mi cama. Llarg. Com la de Nightwish. Com la de Nightwish. Sí. Com la de Nightwish. Semblant. No, no, és que semblant no, és la de Nightwish. Ah, oh, collons. Que bo que és el Nando, sí senyor. Toni Sorolo, sí senyor. Molt bé, hosti, estàs companyes. Doncs abans d'entrar a Nightwish, Anne Tolson era la cantant d'Alison Avenue amb aquest When Dreams Fall Apart del seu àlbum Omega de l'any 2004. I nosaltres la veurem el proper 14 d'abril. Sí, ja està per venir, eh? 11 dies. Ja està per venir. I tu vas veure l'Ordi? Jo vaig veure l'Ordi a la sala Apolo. Que són els que estan sonant. Amb un tema impressionant. Està molt bé. El demonio és un perdedor. You got stronger, but you might got weak. You made a promise that you couldn't keep. You had it all. You lost more. It's all there in the deep. I had incorporated. First you love it, then you hate it. The devil is a loser. Devil is a loser. Amb aquestes veus de... Voces principals i coros, és que ho fem tot aquí. Impressionant, sí, aquest Devil però... is a loser. Déu-n'hi-do, els coros són geniales. Finlandesos, com m'agrada a mi el metal que ens arriba de Finlàndia, tio. Impressionant, impressionant. L'únic, per què? L'únic, no, home, no. Veure, hi ha per tots els puestos, però el millor ens arriba d'allà, tio. Home, mira, Allison Avenue venia de Suècia. Estan pegant ahí. L'Ordi... Hace frío, igual. De Finlàndia, sí, allà dalt fot un fred de nassos. I ara ens anem fins als Estats Units. Bueno. Per escoltar un grup que tampoc havia sonat aquí. Que la foto aquesta, déu-n'hi-do, eh? T'agrada, eh, la foto? Sí, no és de mi favorit. Home, és una pena que no pugueu veure la cara que està posant el Joan. Perquè és que si el veiéssiu, com a mínim riuríeu tant només que nosaltres. Bueno, ja estarà. Ells són els Zandel, fan una miqueta de trash que no acostumem a posar gaire aquí, però avui fem una excepció, i per tots vosaltres aquest Warlords of Steel. Show the light of power, the way of all we have. Una mica toc metàl·lica, eh? Sí. Aquests no Zandel. Zandelo. Mira, abans m'havia deixat d'informar. A veure. Perquè jo estava donant-li voltes, però no tenia la informació. Al Lorca Rock, 25 i 26 de juliol. A tots aquells que no veu anar a veure l'Ordi a la Sala Apolo, els podreu veure juntament amb Nightwish, Turisses, Apocalíptica... Re, molts finlandesos i molt bons, tots. Molts finlandesos al sud. Sí. Sí. Gent de fred al... Vinga. Vinga. En pleno verano. En pleno verano, espanyol. Ai, ai, macho lo que nadie. Paella i vinga. I el següent, què? El següent és Slipknot. És què? És Slipknot, tio. Slipknot. Vermilion. I... Hi ha dues versions. Una que és aquesta, que és més canyera, i l'altra que és una mica menys canyera. I nosaltres ens quedem amb lo canyero. Amb la canyera. Com sempre. Vermilion. impressionant, eh? De Slipknot. En directe sonen brutals, eh? Aquí hi havia una miqueta de discrepància, no? Sí, bueno. Bueno, tema veu. Tema veu, tema veu. Cadascú té les seves opinions. Va de professional. Bueno. Últimamente no sé si las cosas las digo o las pienso. Me aburro, me aburro, me aburro. Ya no viene más. Però jo no ho he dit, això. Això ho has dit tu. Ho he dit jo, ho he dit jo. No, home, no, que té raó, eh? Que el tio, aquest tio... Hi ha tios que la veu... Jo no puc donar la meva opinió. Jo quan... El heavy, jo no sóc una gran experta, però quan fan aquestes coses de... Una mica, vale, molt a mi em cansa. A mi personalment. Oh, aquí molta bueno, cosa així molta no posem. Cosa tampoc. Tampoc posem, s'ha de dir. Però i aquests, cosa, si encara, encara en l'últim que van fer, encara s'han... Moderat. S'han comportat. Moderat una mica, perquè els primers són brutals. Aquí diu, somos lo que somos, solo gastamos, arruinamos y destruimos todo. Somos nuestro peor enemigo, somos el fin del mundo y al parecer nadie le importa. Ja està. Així és com resumeix el cantant. A mi la veritat és que no m'importa. A mi tampoc. Però bueno. Del nu metal passem a un experiment fet dins el heavy metal. Bass Invaders! Un bon dia, el senyor Marcus Groskov, baixista de Halloween... S'arriben de mi. És que, Halloween, mira, no... És que no pot ser de res com... Bass Invaders, no! Bass Invaders! És que sembla un videojoc. Home, home... Bass Invaders 2, no? Tothom coneix Space Invaders. Clar, per això ho dic. Un gran joc. Doncs un bon dia al senyor Marcus Groskov, baixista de Halloween. Halloween, ens anem a Alemanya, terra on les dones... Hi ha algunes que no es defilen les aixelles. Molt bé, molt bé. Sí. Relacionant tot. Disculpeu el meu company, si hi ha alemanyes que ens estan escoltant. Sí, sí. A mi m'agraden tot tipus de persones, de noies. Doncs com dèiem, relacionant-ho tot, el tio va dir, per què no fer un disc utilitzant exclusivament baixos? Diu, bueno. Fora la guitarra. Que me deixen menys de 1,50 m. Mira, escolta aquest Willy, mentre jo li vaig a fotre un parell de cartes, tio, perquè això no podem seguir així. De la setmana. Bé, t'ha quedat clar, ja? Sí, ja està. Els baixos? Jo em pensava que deies per un altre... O altres bajos. No, home, no. Bajos fondos. Però bueno. Doncs amb aquest àlbum, com dèiem, hi col·laboren el Marcus Groskopf, de Helloween, Tom Angley Reaper, de Sodom, Pepe Wagner, de Rage, i Marcel Schwimmer, de Destruction. Mola, només baixos. Només baixos. Evidentment que hem sentit bateria, però bueno, guitarres que... no n'hi ha. Sonava bé, sonava bé. Bueno, això és... està guai, està guai. I ara anem amb un clàssico. Un clàssico, però vamos, genial. Comenta'l tu, va, comenta'l tu. De Led Zeppelin. Què parlarem de Led Zeppelin? Res, perquè ja hem parlat tot de Led Zeppelin. I, bueno, aquest... avui... sí. Tenemos un perro en el estudio. Tenemos tres perros en el estudio. Bueno, avui tenim la de Black Dog. I és una cançó canyera. Escoltem-la, perquè encara mossegarà. El perro para. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Però bueno, és una cançó... Explica una miqueta. Sí, que van posar... Bueno, se suposa que si, que quan estaven en Headley Grange composant les cançons, hi havia un gos per aquí. En la granja de Headley. Claro. Sí. Headley Grange. Composant les cançons on diuen que es va composar Stairway to Heaven, doncs passava per aquí un gos. Bueno, el que passava, sí. No, que estava per ahí. Sí, bueno, un gos d'aquest. Els hi feia companyia i, de paso, pues... Que és, lo que, que és lo que fan els gossos, no? Per algú diuen animals de companyia. O sigui, hem de fer companyia. Mare mía, mare mía, mare mía. Per tant, per anar a tonteria. Sin comentarios, al respeto. Bueno, va, continuem. Anem a donar enveja a la gent. Anem a fotre-li canya, sí. On ens en anem tu i jo, Joan, el diumenge? A mi no me jodas. A on me lleves? A hablar de mayo i ja està. Anem a veure Rage. Rage, que no Rage Against the Machine, eh? No, no. Pues ja és així! Ai, si l'envidia fora tinya, estaria tot lleno de tinyosos. Però anem a veure Reig. Anem a veure Reig a la sala Renatat 2. Doncs avui he triat el tema amb què obren el seu darrer treball, Carpet in Stone. El tema es diu exactament igual i serà un dels temes que espero... A veure què tal sonen en directe. ...puguem escoltar en directe aquest diumenge a les 8 del vespre a sala Renatat. Quina il·lusió! Amb Edenbridge i un grup que té un nom superraro, bueno, i que comença el nom del grup, el primer, comença per Freak. O sigui, jo... Hosti. A veure si sortirà el del Chiqui-Chiqui allà. Ah, no ho sé si sortirà o no. Últimament surt a tots els puestos. Hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Doncs de moment ens quedem amb aquest Carpet in Stone dels Rage i a veure, esperem que soni molt millor que el que va sonar Amadeus i... Hosti, tio, sí. I Avalanche a la sala Rematazos, la mateixa sala. Sabrem si era l'acústica de la sala o si era el tècnic o si eren els grups. Bullets! com soni així a la sala Rafetal, el concert pot ser impressionant. Sortirem, vamos, de ressaca. Bueno, com ja hem sortit diverses vegades. Ja, bueno. No, no cuentes nada... No contaremos intimidades. Eso, eso. No contaremos intimidades. El que sí que però tampoc bueno. explicarem és d'on són el proper grup protagonista. Tenen nou bateria? Qui? Rage. Rage, no ho sé. Tu tens sí, la pàgina posa, davant. Aquí posa que... Pues si aquí ho posa, ho serà. André Hilgers, des de l'1 de gener del 2007. Pues mira, bueno, nou tampoc ho seria, ja faria un any i pico. Sí. Però bueno. No, Gris Hell de tota la vida. I ara què? I ara, Winterlong. Bueno. Un gran grup. Un gran grup. Winterlong. Tenen bateria. Sí. Tenen guitarra. Tenen baix. Una bona veu. I és possible que tinguin teclat. És possible, no ho sé segur, no ho sabem. Ho confirmaré, ho miraré a la pàgina web a veure què posa. De moment, Judgment Day. Bueno, veiem que guitarra sí que tenen, com a mínim. I bateria també. Sona molt bé, sona molt bé. Però bueno, bé, possiblement... Bé, i us quedareu amb les ganes de saber més de Winterlong. Enquesta. La setmana que ve, a veure qui ens truca. No. Anem a fer una enquesta. A veure qui sap alguna cosa d'aquest grup. Exacte, tira un premi. Que ens ho digui. Una carona aquí, Tiana. Però bueno... También. Está bien, no, sonaba bien. No, sona molt bé. No, sona molt bé. Ja posarem alguna coseta més. Ja buscarem també algú més. Estaremos en contacte. Va, anem a perdre'ns una miqueta. Sí, anem a laberinto del fauno. Què bé que ha quedat, això? Sí. Anem a perdre'ns una miqueta. Vamos a perdernos por el laberinto. Por mundos italianos. Bienvenidos al mundo del misterio. Jiménez, ¿no? Os habéis quedado todos acojonados, ¿eh? No, es que como sonaba la musiquita esa, bueno, aquesta l'has elegit tu, tio. Aquesta l'he escollit jo. L'has escollit tu. Labyrinth, un gran grup de power metal italià, al igual que Rhapsody, amb aquest M3. Aquests eren els Labyrinth. Algú sap italià? D'aquí? Ari. Jo sí. Prosciutto. Vale, carbonara. M3. A casa, te presenta el de la boda de mi hija. Vienes a mi casa. Això també deu ser dolent, per la veu. Això també deu ser dolent. Sí, ara mateix el Nando s'ha quedat sense res. Són los cigarros. Per què? M3. Com es diu en italià? M3. M3 era... Ah, jo ho sé. Prosciutto. Carbonara. No? Barbacoa. Barbacoa. No, home, no, que això és americà, tio. No és italiana. Això és americà. No? La bien de no. Texas. Bueno, barbacoa la faran a tots els puestos, no? Bé, és igual. Jo el que volia dir és que el tema de Labyrinth era M3, o Metre, o Metre... Mitri. Mitri. Quan Mitri. Mitri. Per què tots els italians són tan bons? No ho sé, però toquen bé la guitarra. I canten bé. No, jo ja parlava fan bona pizza, de metals. Jo només parlava de metals. Fan bona pizza. Fan sí, bona com pasta. La d'aquí baix, no? Hosti, que bona. S'han fotut tres pizzas. Oh, m'he tatuat el número de telèfon. No l'he pedit el nombre. Has fet com el de la pel·lícula aquella. El de Memento. Madre mía, Dios. ¿Qué era esto? Voy a llamar. Yo pensaba que de ellas, de colega, ¿dónde está mi coche? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Joder, tío. Pero bueno, va. Vam, ¿qué seguim? Continuem. Storm Warrior. Estava mirant la pàgina del Whopping. Del Whopping. Que ja estan totes les entrades esgotades. Solo m'he fotut una pizza i encara tinc més fam. Una, diu. I estaven aquí al Whopping. Un altre cop. Al Whopping Aid. I què passa amb aquesta pàgina? No, que cada cop hi ha més grups. Ah, que l'estàs mirant. Tio, sí, estava mirant. No, home, ara en principi ja ha d'estar tot tancat perquè les entrades estan completament esgotades. Sí, però i bueno. Això que estaven a 110 euros, més el viatge. Vinga. Més l'estada, o sigui... Ahí. La cervesa. Con las sandàlies, ahí vamos. Doncs però de bueno. Moment ens quedem amb Storm Warrior. Into the battle. Bueno, suposo que estaries mirant la pàgina del Wacken. És curta, tio, aquesta cançó és molt curta, eh? Por decir algo. Sí que toquen aquest any el Wacken, eh? Sí que toquen el Wacken. Sí. Bueno, llavors ho deies per alt, llavors ho deies per alt. Sí. Bueno, és una banda alemanya, també. Avui molts alemanys, eh? Protagonistes en el... Bons Frankfurt. En el... Sí, i Bratsburg, sí. Avui és de menjar, tio. Avui és que no he menjat, eh? Madre mía, tengo más hambre que se perdió en la isla. ¿Y a Austria? ¿Qué hay a Austria? Bons Frankfurt. Y pizza. Collons, ¿verdad? ¿Pizza Austria? A todos los puestos ya. ¿Qué pasa, que los austríacos no pueden comer pizza o qué? Sí, sí pizza, pueden. Pizza, no, arreu. O Madonna, seguro que hay. No fem propaganda, home. No, no parlem del McDonald's, va. No, ni del Pizza Hut, ni del Pizza Hut tampoc. Bueno, va. Doncs el que et deia, ens anem a Àustria per escoltar un grup que es diu Eden Bridge. Metal gótico. I que, com hem dit abans... Metal neoclàssico. També hem d'estar atents perquè aquest també sonarà el diumenge a la sala Razzmatazz 2. Estaran acompanyant a Rage. A veure què tal sonen. De moment escoltem... Que porten un o dos taloners? Dos. Van de Chulos Rage. Exacto. Rage van de Chulos. Bueno. El taloner més fort seria Eden Bridge i l'altre em sembla que es deien Freaks Oaks o alguna cosa així. Jo sempre he dit que quants més teloneros, menys van a tocar. No. Sobretot los teloneros. Sí. De moment ens quedem amb aquest See You Fading Affair. I could take it all on. With the piano. En estudi, tant Rage com Eden Bridge... Sonen molt bé. Sonen molt bé. Però bueno, luego nosotros Després, vamos a ser super... Bueno, amb Madre les nostres mía. Crítiques que pensem a, com es deia al nostre de, blog... Com es diu el de OT aquest, que sempre raja? El Risto Mejido. Pues somos Risto, tu i jo al Mejine. Jo. Perquè els fotrem a caldo com no sonin bé. Però saco. Nosaltres hem d'anar marxant, però abans no ens podem despedir sense... Ho balla tothom, això, ho balla tothom. Però sobretot els heavies. Els heavies. Els heavies hem de ballar, això, home. No ens podem tirar enrere. Bueno. El que sí que hem de fer és anar cap al llit, tio. Ens acabes de matar a tots. Que sí? Doncs a partir d'ara, cada setmana escoltarem això abans d'entrar en el nostre moment friki. Vinga. I avui és un moment friki que a mi em fa molta il·lusió. Era una pel·lícula que a mi m'encantava. Entranyable. Era una pel·lícula supermaca. Era una banda sonora supermaca que Dragon Land... Era com... Nyonya, era nyonya. Era com el Black Dog. Nyonya. Dale en el minuto uno ya estaba dormido yo de la peli. La película estaba muy bien. No tenía ni color, estaba como difuminada la peli ya. La película estaba muy bien, el libro está mejor. Pero luego no me extraña que los niños se droguen, porque los dragones hablaban y todo en la peli. Pues los dragones, los hombres piedra, los caracoles corrían. Por eso, ¿qué coño le habían dado al niño? No, al niño no, al caracol. Bueno, pero al niño que sale, coño. Al niño le dieron... Al niño le dieron mucha imaginación, Juan. Sí, demasiado. Sí. I del tema maculent, entranyable de l'Imal, el Never Ending Story, marxem amb una versió de Dragonland fins la setmana vinent, que molt jo m'estic morint de son ja, tio. Jo també, tio. Bona nit a tothom. Bona nit. I a passar-ho molt bé. Bona nit. Yeah.